نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دين اسلام چپٹولو اديانو کی افضل او اعلى اكمل دين دي چداوی په کمال باندې قران او سنت ډیر شهادات او تصدیقات ذکر کړي او الله رب العزت په خپل دي دین ته ډیر ترغيبات بیان کړي مخلوق له دعوت ورکړي چې د دې دین تابعداري وکړي او د دین سیوا نور په سمزه اسوک چلار قیامت کې وړې ارزيات تاوانی او ډېر با رسوایی دنیا کې حضومره پته نه لګي لیکن اخرت کې با د اچا نه پټ نه یا انسان چې او دنیا کې خپل ژوند د اسلام نه بغیر په بل دین باندې تیر کړی په نورو طریقو باندې خپل وخت او خپل عمر تیر کړی دی ما په قیامت کې ډیر زیات رسوایی دغه سه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دی مسلې ته او دی عقیدې ته او دی بنیادی خبرې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ترغیبات ذکر کړیو چې تاسو باندې زما سنت لازم دی او څوک چې زما سنت نه مخ اړي هغه زما مرګره نه دی ډیر سخت وعیدی په بیان کړو پیغمبر هغه خپل مرګرو نه استلې دی چې څوک داغه په سنت باندې وخت نه تیری ژوند نه تیری تابعداري نه کوي. ځکه د قران کریم احکام امر او نهي دین فاصل کې راو لیکن طالبان دی پویدل ډیر ګرانو ډیر مشکلو هر آیات کې با بنده ته اشکال راتو او په لوی شک او شوبه کې او پرې وته دغه حل او دغه صفائی او دغه اصلاح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا کله په خپل زرین او اقوالو کې او کله په خپل بهترین او اعمالو کې او کله په خپل خاموشه سروم چې دا ټول دا دعوت او دې قسمونه چرسو پویږي په دې باندې چې کوم اعمال او کومې طریقې زمونږ په عبادتو کې چلیږي او استعماليږي نه ټول منی کنه هغه نو هیڅوک انکار نشي کولای. چې د هر فرض مانځ ز پاره با اذان کوي د سنت ته هر څوک پیجان کوي چې کله اذان ونشي عوام خلقي جټ خلقي خدا و تا بدخکاری او دیکی دیر لوی گناہ گانی چی گوربان گناوی لشو چی سبب بے بانگ شد خانا خدا چی خدا ورلی کورولی بے بانگ شد دیر بدگانی پا دیبان زگی جی سنت پاتی شو دغسې کې او جمعات کې جمع او نشي خلق ځان ځلمن زکی نو ټول لګیای ولې جمع سنت تکنه منځونو کې څه فرض دي څه واجب دي څه سنت دي لیکن په جمع کول دا سنت دي. نو کله چې پاتې شي نو خلق ډېر دومره زور پی لګی چې لکه ته وایې چې فرض پاتې شو واجب پاتې شو لکه نور خو دې ته علم نشته چې د هر عمل خپل مقام او مرتبه ده ابا دا غې نه نو چې ته یې نه وښ کته کې نو که یو عمل هی سنت او تا وجوب تا ورسو نو د دین نقصان دی وکړه او کئ سنت او تا ای فرض او تا سنت تر کوز کو هغه مقام دی ولا ورنکو نو بیا دې نقصان وکړه د دین ترتیب تا فرض دی چې ابا ساتي خامخه په دې کې وا رواندیوالی رستوالی او کمی او زیادتی بار حیثیت سرنکی گی او سنت باندی امکلا پیغمبر بیان کری او داغی سنت مقام ذکر کری داغی درجه بیان کری داغی فضیلت نویلیو چه منز پا جمع سراؤکی نو دی پنزیش ثواب دی زن لیو که نیو ثواب دی تا دغه هر سنت چې په عمل کې راشي دغه عمل مرتبه اوچت شي. هغه د یو نشلو تورسی د شلو نه پنځیشتو تورسی او کلسلو تورسی د دې سنت په جوان دي دې کې زمره ډیر لوی خیر او برکت دی کنه. اگر بعض روایاتو کې د مسواک په حق کې راغلی وو چې مسواک وای په اوداسه کې دغه او یاد راځي ثواب دی، اجي بغیر د مسواک کولو کې نو یو ثواب دی، نیو سنتي دغه په عمل هغه ځای ته ورسی چې هغه په بل څه سره ځای ته نشي رسېدای. کتبه که نور ډیر عجزی و تقوا و خشوع و خضوع استعمال کی خونا سنت ځان لا مقام ده. اگه خپل خصوصیت و طویلی شی اس کے او بنده ما سکتن سملی او اگه ز قرآن پیزی ټول قرآن ختم کی وقت آغا مرتبہ و درجہ نہ حاصلی گی کمچه پیغمبر دو صورت ملک پا حق کی بیان کری دا چکل سملی و پاودا سکی پا خپل بستربانی صورت ملک ہوائی چی دیر شیاتو ندی. نبی علیہ السلام بار بار ویلیو چی تنجی من عذاب القبر دی صورت کی دا اثر دے و دا کمال دے دی قبر کی بکار را دی دا قبر دا عذاب نہ بند بچ گئی دا دی خصوصیت دے. اس کتبہ کی دا یو صورت تے و کتبہ کی دا دی شل صورت نہ ہوئے اوه لیکن هغه ته نه رسې کړه خدای هغه خپل مقام دی. پیغمبر هر خبر اله خپل مقام ورکړل چې هغه مقام بغیر دا غیر نشي حاصلې دی کنه. دا سی ویلو چې کله دې وبنده را دی چې زه تهجد لويخ شمه باسو ما اوغه د سورته کهف اخری آیاتونه وي جن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا تر اخره پوری نو چې سو هوینه پاکه واخو به ویخیږي بالکل. او به دې شرط باندې چې لکا تو دا پیغمبر سنت و تسپک نگوری استهزا ور پوری نکه ولی دیر خلق چی اغیز اغسی ہوئی نو پا آغا وقت پاسی نو دا قدامت لو چی دیوی کنا چی رز پاس ما نو سمند باو کما هر سور رکات چی اللہ مال توفیق را کی دو منزو کما سوال باو کما کنا نخو پا وقت پاسی دو نبی اڈاڈی نلگی دی شیر انن نشم کولی سار دی دی رو نوی بے او پاسی دبا لیکن عبادت پی نکو اگا عمل یا نراوستو نو که دی بیا پانسی نو دی با گیلی نکی چیرا ما ویلیو او زویم آو دا یاتو ناو بیا پانسم نویتار پر ٹوکی اکلی دا خود دی دا پاراو چی تا پاسی نو سمطلب بای کنم نو آسی خودیر خلق پا دڑاوار یوکشی ولیکن دی که خدا مطلبو چی تا پاسی نو تبا دا آغی وخو چکه ما ډیوټی دا او زموږ اړیدنه باندې کنه دا په دې کې اثر دی. نو اس کو تنور آیاتونه نور صورتونه وای هغه سره خدا اثر نشته کنه. دغه سي اعمال چې څومره دي نغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. نو چې هغه په سنت باندې مطابق وو هغه به خپل اثر کوي او خپل رنگ به پیدا کوي او هغه بندله به ثوابونه او اجرونه حاصلېږي. اگر که هغه دور عمل نه وي لګون دی عملي خو لیکن هغه ته په هغې سره مقام ډېر اوچت حاصلېږي. دې پته به قیامت کې بیا لګي خا چې نبی علیه السلام د سار سنت وکړو ورچې او کار په سنت باندې نوږي کې روبیا سوال نه پیدا کیږي مشکلات نه جوړيږي بنده ته پریشانی نه راځي. نو هغه حدیث د نبی علیہ السلام ډیر ټیټ سونا چلا صلاتا بعد الفجر حتى تطلع الشمس چې بانګې وي د سبا بیا تر نور خرطو پورې مون نشتا نه نفل نه فرض او چې نور خېږي بیا پستا وینا کاو بیا اروچت شي ولي د دې سنت الله ډېر لوی وسعت ورکړې او د دوه رکعاتو سنت الله چې ټیک دا غوړ کاته فرض دی او دا سنت دی خو یې راغوره فرخ ډېر نشته ها ټیک دا فرض خو فرض دی خو چې پاتې شي نو بیا ولیکن دا سنت ته سبا چی دی د دې د نور سنتونه پډېرو صفتونو سره جدائی دا یو خودغا شو چه داغی وقت که اللہ بل عمل او بل عبادت نده جائز کرده دبانگ نپس ترجمه او دره دو پوری دا ټول وقت ده دو رکاتو ده نبی علیہ السلام با اکلل دو رکاتا جمع تولا وقت وو نبل سنت بے پکی ادا کو سر بے خیل آس کی خود او ڈڑا بے اولا گولا دادا وقت پل فعلی سنتو نس خلق داگی خیال نساتی نا ویرا سنت رہنا پاتی شو چی وسی اکما کبیا اکما وې پارام کې نو بس بیغه ماشا تا که سنت کول نو تا سره غم وې او تا دې ته عبادت وې او تا باندې پیغمبر سره لازم واري وې او تا بيداري وې چې قران د تبيع بیا وې چې اطيع الله او اطيع الرسول د نورو نه بيغم کړې کنه دې چا حکم ممنه پتن در اولا صرف دا اللہ او دا پیغمبر بس اگی چی بیا عرصویلی ٹھیک دا اللہ بتاتا پدی بندیانو کی ام دا چا پا حق کی ویلی چی دا خبر بمانی دا خبر نو ٹول ارسر آلے بکن آپ حقیقت کی دا اللہ خبر ہے سمر احسان کړی دا چې اطیع الله او اطیع الرسول اے خلقو دا الله حکم اومنه او پیغمبر د دنیا نه پیغام شوې د هیڅ په تاسو باندې سزموري نشتا سبوج نشتا دا سمر احسان نه نه کی کنه پیغمبر تابعداري نه کیږي ولی ځکه مخه تول نور سيزونه رااله یو د بنده خپل خواهش راغی خپل خواهش. دا ډیر د پخوانو رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وموخه. ابل وتا د دنیا رواج د مشرانو طریقه داغی دوست دستور دو ترامه خیتشی کن ندیبا یا نپاسی دو وقتا دوام نقصان شو غم و سرنشتی دو خپل عبادتو یا کپاسی نسنور سی دونو باندی اختشی اغا ضروری کارو نی چه ده وقت اطلقواری گره تا گوری ندا کار دی پادشی نبیاولا چل نوردی چه روز جمع ادری دا نچه دیتا ورمنده کم ادری گما ندا سنت سر بس چل کوما او کنه دغا دی ادری گما کتا پورتا تونگی اواما مې بس د دې حل نشته د دې تاسو څنګه مکوه چې دې په حق کې څه مسله نشته نو چې کوم مسله واخاته پرې خوده پیغمبر دومره زبردست سنت او دومره ټول عمر او دومره ترغیب تبع حدیث نه اورېدلی نو ټول کار دې خراب دي چې دې سنت په حق کې پیغمبر سویلو چسولوهما ی خلقو دا مپریده دا مپریده دا وقی یادو سولوهما دا دورکاتا کوای پو اخبان دی ولو توردت کم الخیلو اگر که داس وقتی چه تاسو دا سنو پخپو کی چقی گئے جنگی او دا دشمن غلبی او دا با نپریده دا حدیث مطلب دا نو ولی هر ځای کې اشکالی کنه چې دومره زوري د دشمنو دومره ګمسان جنگي هغه کې خو پر ازمنځم بل شان دی چې قران کریم وی چې ځان ځان لیکو یو موقع بجمه کول شنو هم هغه کې دومره اجازه کړی چه جمعه تنشه سمه ده دشمنم نپریدی نفر جالن او رکبان نو کسوک پیاده ده نو آغا ده پیاده دان ده منز کئی چه کل وقت وطا او کسوک سور ده نو آغا ده پسوار لئی بانده کئی ده غفرت منز دمرا سخته ده کنه نو چه داغی ده حکم ده سنت پسنگو کی خو مطلب ده پیغمبر داو چه کتا است ډیر مشکلاتی او دا غمو پریده که نه نه نور سو مشکلاتی بنده تا او دا غمو وقت که خود دا دنیا سخوایشات او سو دنیایی کارونه او غیطا با ضروری وی او چه دا بیار ویسام نشو من کنی وقتی پاسی دلیو من او بس دان نمی دا غمو بیا دیوتیلت لما او سالن می تیاره او دا او بس باغی رابانده نا وقتا شنو نا ځکه خو پیغمبر ویلیو کنه چې ولو توردت کوم الخیل کدا سونو په قافلو کې تاسو چخیږي خو یو دا به نه پریده نه مطلب هغه سونو نمرات دغه ستا خواهشات دي د دنیا کارونه دي چې هغه په ورمخ کې کړو نو چې پاتې شو نو اوس مسله نشته بیا بیا تاسو سونو مکوا څوک به تریشاوي څوک به دروغ وي څوک به توی چې اوسې او کداغه دی ودریګه په پیغمبر فاصله ته زور نه وکړي چې مونږ خو څلور رکعات او مونږ وکړو دا ته اوس چې ودریګ نه دا به کوم مونږ دی اسو کوی چې نور راغو چت شي د اشراق په وخت کې نو یې کوي خو نفل دی سنت او مقام ختم شستان او یوداو دا کله اشراق وخت کې دین پیغمبر به بیا دومره زور نه لګاو کنه ښا چې کله دغه سوي چې کتا سو باندې دومره د دشمن زوري خو چې د دین نوم وانه دا خو دین اوري دل او بلی ویلی چې رکعات الفجر خیر من الدنيا وما فيها دا د ورکا د سنت چې خلق دې تسبق مګورې دا د دې دنیا نه او چې تاسو دې دنیا کې سوینه کنه د دې نړیر بهتر دی خیر من الدنيا دې نړیر بهتر نو ترالی نو ټوکې دې شروع کړې چې سنت را نه پاتې ادي سو کې د قسط پری دی ښا دا جی بدین دی ښا سو کې د قسط پری دی ولی وی چې په خپل نظریه باندې عمل وکړو ستاسو نظریه ده ویدما دا نظریه ده چې د فرض منځو کې نو بیا ور پسې کول شي وای شاو ګیلا باندې کایخه مونږ خو یې کني چې تاسو پیغمبر ایمان راوړ نه دې راوړل هلته په خبر کې دی لا چې دا ایمان وستا کله صحیح کی دا وکړه را رسی دا ټوکی دی په دین پورې ښا چې او بل پیغمبر دومره زور لګی ابل پلذی وسره مقابله کوي چې تا خو دا سویلی دی خو مونږ به د اشراق په وخت کې کوو مونږ به د فرض نه رستو کوو اگر رستو کړیو که مخ کې کړیو عجیب خلق فمن یطع الله والرسول دا ډیر د مخ کې نه را روانه خبره دا وخت نه چې نبی علیہ السلام اوس بیت الله کې دی او یو سړی راغی تاسو ته نه کوي چې ما په ځان باندې منښت کړی و ما په ځان منښت کړی و چې کدا مکه معظمه الله فتح کړم نو زه به دوه رکعت سنت په بیت المقدس کې کومه شام کې یو میاشت مزل دوه رکعت نفل اون به په بیت المقدس کې کومه نبی علیہ السلام ورته وی چې صلیها هنا دلته وکړه ستاسو نظر به پوره شي اگر وہ طبیعہ ہوئی چہ انی نظر تو ان اصولیہ فی المسجد الاقصا ما خو مسجد اقصا یاد کرو چہ باغی کی بدو رکاتا کو نبی علیہ السلام اور طبیعہ ہوئی چہ سول لہا ہونا اجزاعت کا دلتا دو رکاتا ہو کن نپل دغب دی پورشی نظر اگر بیا ہوئی چینی نظر تو ان اصولیه فی المسجد الاقصا نبی علیہ السلام ارتوی انت وزاک تو جان اصلا نماز جان صاف وقت بس ناخر چیغا وقت که داس خلق چیغی دو پیغمبر خبره باندې دومره دغه نه کوي پروا خپل دغه یادی چې ما خولی نه خدا خطلی استاد خپل ډیره پاکه ده د پیغمبر د خولی نه ډیره مبارکه ده ډیرو به تکرار کو پیغمبر سره ډیرو تکرار وکاو نه تکرار اوس دې ځای لراوه چې کومه طریقه د سنت نو پاغي باندې عمل نشتا اجي کوم خپل طبيعت او خواهش ورته سوي او ځان له چرته د لوري نه دلیل نیولې هغه به د دې طریقې او خلق له بم دعوت ورکړي چې دا څه کوي دا بد قسمت دي د انسان کړه نو یو سنت پیغمبر هغه ډیر خیر او برکت ته اغی که دیر لوی اثر دی کسید اغی پزی بانده دیر رکاتو ناو دیر عبادتو ناو دیر ذکرو ناو کی خو لیکن اغی تا نرسی حد اغی خپل خصوصیت تی اغی تا نشی رسی دی صحابو پزی عمل کرو کنا چکل بیو بنده د پیغمبر داغه کلماتو نا داغه دا الفاظو نا سلگون دی زیاده او کمی او کو ناغی با تدیر بد اکاتو زکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ناس تو منگا ویلیو کنا یو سلی راگی او داس سلامی او کو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ومغفرته ورضوانه عبد الله ابن عباس وی چې ما دې السلام دا سلام کوم زه په دې دین کې خو نشتا په اسلام کې خدا سلام نشتا د الله کتاب کې او د پیغمبر په عمل کې خدا نشتا چې دا تا له کوم ځای نه سلام راوړو نو هغه سبا ته خبرې نه وکړي هغه خو خی خبرې کړي وي چې رحمت یې اومې برکت یې اومې نو مغفرت یې اومې نو رضا یې اومې دا ډېره خبره ده چې الله تا ته بخنه وکړي او الله ستاسو رضا شي دا څومره ښه دعا ده او صحابي او ته وی چې دا کوم سلام دی دا وجه دا چې نو په سنت کې نو کنا نو کته ډیر وای چې معنی خو صحیح ده وی معنی صحیح ده د حدیث کنا معنی خو صحیح ده هغه کې شک نشته دی خو دې مقیسره پیغمبر نه ده نه دی راغلی او دین خټول دغه صداغه نه جوړ روغ موټ راغلی چې باغې کې د بل چاته اجازت نشته دی او حرف دی او زور او زیر دې کې وا اګه یو کړه نو ځان لاسې کار وکړه اسې وخت ضایع کړ هغه نو دعا شو او نو ذکر شو نه عبادت شو دین داسې محفوظ را رسیدلې نو چې کوم سره د خلکو د شپې او د ورځې 24 غنټې او 15 وخته تعلق دی د باغې سوره کلک دی چکلی او سړی سړور رکاتو کې پاول قاعده کې ناشته نو دغه به تر عبد رسولو پورې وای کړه بیا پاسی او چې او سړی د خپل نه داو خاطر چې اللهم صلی دوس مون نکی الله بکی چې رستو دوه سجدیو کې چې الله فلتیرانو یو سجدہ دو سجدہ معافی بواری دا اللہ نکن دیر غٹا غلطی اکڑا کن سنگا غلطی اکڑا و پیغمبر سولات ہوئی چا السلام علیکا سلامی پہ ہوئی اللہم سولی ہوئی داغی خو دیر ثواب دے غلطی خو ندا نوی غلطی زکا دا چې د ثواب زیب په جن کنا اسی ثواب نه ای چې عمل په غزیو کې په طریقې او کې نه وي کوم ثواب دا وروته خو چې اسی چاته دا سه اجمالن جواب کین نه په نه پويږي چې راز نه غو په دې طریقه په کین نه توحد مرکم نه تش د یمې ورځ وخو نور نشته کنه وخو دې اسې سیلونو لور کوي دین خو نزد کوي ته دین نه خزان نه خبرې تا خو دین نه کنه خام نو زه دې وسهل کیږي چې الله مسلی وي نو مونږ نه کیه سوچ رستې د وسېدې نه کړي او خبره غلطه نه ده کړي خبر ہے غلط نہ ذکری پیغمبر باندې صلوات ویل دي او غنور حدیث پریدا کبار خو چې کوم سونه حدیث دي چې نبی علیہ السلام یې من صلى علی مرتن چا چې ما باندې یو ځل صلوات کوي نو صلى الله علیه عشرتن فلا پاو باندې لسلوای الله تاسو نوې چې اللهم صل علی جنید علا زبیر خدا غیب اسا مطلبی کا نخوا نور بس عرص چی خوچویوی نو خبر اخلاص دوبرا لوی اجر او دلتا پی منز خراب شو داولی ندا چی پا منگ بانده سوک اعتراض او داگا کئی کنا چی حرورا تاسو دعا نمانه مونگو اوی چی کوا خبره چی تو اوی چی بس نو بیاو جواب در تاسو خیراتونه نمانه دا خلق چی کئی دا حسی کئی او تاسو کرامت نمانه نو چی اغاو ستلشی اوی نو مونگ دا جوابی چی منو خوب طریقه او دا اصل جواب دی خو هغه په څوک پوکي هغه یو طریقه ساته وي ارسم منو دعا منو ذکر منو خیر خیرات منو ټول من خو په طریقه باندې طریقه هغه څه پیجنې هغه طریقه څه پیجنې او چې را لوي شو په خابت باندې پویدو شو د دکل شو نو هغه طریقت شروع کړ چې شریعت او طریقت دا یو شی وای دا یو شی نه دا ورو غدي شریعت د پیغمبر سنت ته وای او طریقت بدعت ته وای نو تاسو وای چې دا یو شی ځکه هو پکې مبتلا یې کنه نو دا غي دا مطلب وخا چ مونږه مانو په طریقې مانو په طریقې مانو نو کار وی چې طریقه وای طریقه دا ده چې ته د عبد هو رسوله نه اپل اللهم صلی و نو ولي دیون خرابې راته وای ځکه طریقه غلطه شو نه نه مانو غلطه طریقې څوک مانی ته به هم نه مانی خو ته خدای دې پوکا کته پوښو نو ته به هم نه مانی ښه نو ته بیا ورپسې شي د سهوا کې کنه کوي آ ولي نو کوم نو یې ولي کوي خو پوښه چې مونږ دې زخمی شو کنه دا به دارو درمل غواړي کنه ښه حدیث کې خدا غا بیان کړی صحیح ده چې نبی علیہ السلام وی چې کله په یو بنده باندې شیطان مونږ خراب کړ دا خو هغه وسوسه چې شیطان ارسه ګډ وډ کې نو توې ګنده زما اخري قاعده ده نو اللهم صلی کار غټول لاغه نقصان لکنه وې دا دوره کا دا دوه سجدي وکې الله تا چې د شیطان زړه وچوي چې زه به خوانه څوک ما باندې مونږ خرابې ما ته پیغمبر طریقې خولې مونږ سره د دې علاج شته دا خو طب نبوي دی کنه ښا طب نبوي کې علاج کنه ښا نوم ته ویلی چې دو سجده الله ته وکي او یزي وکي نو شیطان له بوچوي ځکه هغه خوې چې مونږ می په خراب کو نو صلات عبادت او پیغمبر وی قران وی چې صلوا علی وسلم صلات وای وای خو چې په ځای او په طریقې کبي ځای شنو دغه مثال چې مونږ په خراب شو فاللهم صلی باندې ولی هر کار په طریقه باندې کنه بی تاریخی نا دست دیر مثالو نیده دیده پارخا چه منگوی چه فرض مند پا جمع که نو دی پینزیش سواو دی باز روایتو که ویش را دی اچه و سره زان لو دره دو داگه یو سواو دی پاک داگه دیر لی سواو نیده دست نکو چه دا سنتم پا جمع کو نو داگه باون ویش سواو دی نو دیر شی باشی بیا وړې وین شو دا څنګه کو په د دینه تاسو کنو دی خوار څه کوي ښا دی خو بس چې ثوابونه سکینه هډیر کوي کوول شي مونږ نه شو کولی ولی مونږ هر کار په طریقه کوو او طریقه د پیغمبر نه دا راغلی چې فرض په جمع کړی دي او سنت یې ځان لکړی دي موږ به دا وسکو اوس کته طریقه نه مانې نو لګیا یا ثوابونه ګټا موږ به طریقې کارونه نه کوو دا غسی ته انکار نشی کولای چې کله بانک خلاصيږي نو اخیری کلمه دا ای چې لا اله الا الله کلمه ویل شو خو نیمګړی ویل شو دا پورا کونه چې محمد رسول الله دا ولي خلق دا بانګونه نیمګړی وی دا خو دې نیمګړی بانګونه وی تاسو په نیت باندې کنه نو څه جواب دی کلمه دې ولي نیمګړی کړه په بانکی په مانځ کې خو پورا وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول نو بانکی ولی نمگلی وی که پوره کنو خب کار بنی یا را دیر سواب بی وی نا مونگ نشو کولی داسه تبا کولی شی زکتا تا میدان کلاو ده چی صدی غزل غواری نو آغا کوا امونگ تا پابندی دا پا دین که چی پا آغا نقشه برازه پا آغا مزی برازه چی پیغمبر پتلی ده او هغه چې څومره ځانونه هغه وخت کې شوې دي لا اله الا الله په دې ختم شوې دي نو مونږ هغه پسې ځو مونږ څه پوېږو چې دې کې ثواب دی که دې کې عذاب دی دا چې پیغمبر سکړي نو هغه بای دا مطلب دی ښا زمونږ جواب مختصر دغه یې چې وروره مونږ هر څه منو خو په طریقې منو وسکه به په طریقه نه پويږي نو بیا سبق شروع کا یو کتاب دو وایا په طریقه او پوښ ځکه نور څوک خطا ته نه خي دا ډېر ګران کار دی ها ته د دین مینا محبت واري بس د دین مینا او محبت د چا په زړه کې چې دنیا محبت پکې نه وي دا دې اوسېټ نه جاتا پوسو کو منځو داسو جمعه ته جوړ کړل تاوان دې پکړل په خپل پکې ناغوی گورا امام لسٹ ازار روپے ورکو ما موزن لتیس ازار ورکو ما بس یرو را چیاو سٹ ازار روپے اخلی سینئر افسر دے ناغتا تا طریقی خی ذرک شوی اتا تا طریقی خی اغزان دے ترسول دے اگه تا دنیا میلاو شوی دا خده را چه سیزل والی گاڑی ماڑی آو با کئی نا اگه تا تا طریقه خی زکا خود نبوهی کنا او اعتراضو نکه چه تاسو دانه منه تاسو دانه منه ویمون گارس منه خو پا طریقه منه او طریقه بازو تا تاو خیمه زکا چه اگه پا طریقه من نبوهی گی چه طریقه با گلاسه تاوی ها دور پوئیگی چه داسی کاروشن و آغا غلط تے کچا بانگ سرا اور پسی محمد الرسول اللہ و ان آغی و پستر گی رو باسی چه داسی سنگا بانگوی ولی وی سنت نخلاف شو آو کنا خوا نو داد سنت نخلاف دے پدی باندی غصہ کیگی ادا نور سنت ندی دے پیغمبر چه غوی چه اسنعو لی آل جعفر طعاماً فَإِنَّهُمْ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغِلُهُمْ چې مله وشي نو تاسو له تنظیمو کې دا غي ډوړې تا دا غي پخلی تا دا غي چاول تا مکه نه پیدا سنت دی دا ته ولې روانه د ټول نه پسر کې او پیغمبر ویلی دی نه رسول ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يقذ عليه وان يكتب منه کړی دا چې قبر باندې پخېږي نو پاره لیکل کیږي انا پاره آباد کیږي استاد چې ته مقتدیان ته ویلي بنگلي جوړ کړی دلته تا ته دا نه دی ویلي کنه دا سنت نه دی په دې دلته غوسه نه درځي دا ولې مدین خو دې ته نه وي دا د خواهش کار دی طبیعت کار دی ها چې ستا طبیعت کمی ته سنت وي نو پاره او پابندی کوي او جستا طبیعت وته نوی زکه چې رسم و رواج وته نوی دا مخلق و عادت او عرف او معمول وته نوی نو بس هغه سنت ندیم او باقی بیا غوسه کیږي چې څوک وته وی نو باقی غوسه کیږي ښا دا سنت نه دی دا خو دین نه دی ځکه الله رب العزت وی ډیر اوچت مقام دی هغه چا چې تابعداري وکړه دا اللہ و دا پیغمبر اولائی کمع اللذین دقا خلق با جنت کی چا سر مرگری انعم اللہ علیم اگا خلق سر چا اللہ پی دیر لوئے انعام کردے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دی مرگرتی آپی حاصلی گی بحسن اولائی کا رفیقا ادب مرگرتی آکی دیر خیست دی نو چې دومره اوچت مقام یو بنده ته په یو سنت حاصلېږي نو دا ولي دا خلق نه کوي الله وی ذالک الفضل من الله دا د الله فضل دی چې بچاو شي وکفا بالله علیما بس دا الله فضل کیږي په هر چا باندې قرآن وی خو چې داغه په زړه کې انابت وی من ینیب انابو الی الله منیبینا اینابت اینابت ستوی د دین غم خو په صحیح معنا کې غواره ښه دا څه ډیر وی چې موږ سره دین غم دی اوسو کریستینی اوسو دروغجنې دا په امام به موي چې ما سره دین ډیر غم دی وې دین خو تا اون غاړه کې ټکی کنه 60000 روپے د نر بچی نن دا چې دا یو وزیروم نشته دی دا که تاج سره اته ستا کار سره دی منځونه خرڅه توبه وکړه زوره چې رېړې کې نه دی چولې نور یو شې 60000 روپۍ ته د ساخلي خدای ته پانی بي پلي ته مردا دا هم نکیږي دا نور هم نکیږي دا د منځونو حال لخه همغه پریشان وي چې خدای دا ولې بد حال دا ولې ډېر ظلمونه دی نوې شکر وباسه چې سا اخلي اخراس کا کې ګرځي را ګرځي په دې شکر وباسه دا که په خواني امتونه نو ایس بنو په کې غرګې په عمل پټول غرګې او په خدا شکر چې پیغمبر سوال کړی چې الله زما په امت باندې زادیان او سمودیان په شان تي عذاب مراولې ښا مداري نو خلق مخکې شوی دی په کې ښا صرف د الله فضل او رحم دی ښا نو خیال کاوه سو خبر او کې نو فکر ورته کوي دا ډیره صحیح خبره ده چې روره عمل او عبادت په طریقه باندې قبلي چې به طریقې شي نو هغه نه د دین کار قبلي کې نه دنیا کار قبلي دنیا کار به طریقې او کې نه قبلي واخر دا Thank you.